lângă tine. Ai nevoie, nevoie, nevoie de doar de mine. Lângă tine. Ai nevoie, nevoie, nevoie de doar de mine. Lângă tine. Ai nevoie, nevoie, nevoie de doar de mine. Lângă tine. Ai nevoie, nevoie, nevoie de doar de mine. Dacă lumea nu crede în noi, vom răsti printre vânt și ploi. Va fi soare, vor fi stele doar pentru noi. Doar o viață nu mi-e de ajuns, am nevoie de una în plus. Pentru mine, pentru tine, doar pentru noi. Și-mi pare rău, dar nouă nu ne pasă, pentru că inima ne lasă să fim cum vrem. Și-mi pare rău, dar nouă nu ne pasă, pentru că inima ne lasă să fim cum vrem. Să fim cum vrem să.